Mangapi nimeona wala sikujali, nikafumba macho. Wote nalomchoma, maumivu makali, manyanyaso. Simsimo nafsi, siwezi kudanganya, uwepo wako unanifanya nalia. Fanya urudi basi, japo kumtazama omi mwenzako, ukweli naumia. Kinachoniongeza kizunguzungu, hata uniwazi kuto na kesha, nkimomba Mungu wawai simanzi. Kinachoniongeza mawazo, hata uniwazi kuto na kesha, nkilala mikanjo basi nipone. Nipone, nipone, nipone, nipone, nipone, nipone mama, uko wapi nipone. Nipone, nipone, nipone, japo nipone, nipone. Manjegere, manjegere, aro yangu. Manjegere, manjegere, manjegere, nakukumbuka sana ho. Manjegere, manjegere, manjegere, mwezi oro yangu. Manjegere, manjegere, manjegere, ata siyali. Njuni wa cheta, kisa kitaniwa. Mtu mwingine na kesha tumajo, singi sisina. Ike nijaka tusura yako, kuona sisima. Mpaka na shiku, kikangaziko, tamanyeno kuyongea. Yote sababu masikitiku, akia Mungu na nyumea. Kinachoniongeza kizunguzungu, hata uniwazi kuto na kesha, nkimomba Mungu wawai simanzi. Kinachoniongeza mawazo, hata uniwazi kuto na kesha, nkilala mikanjo basi nipone. Nipone, nikuone, nipone, jo basi nipone. Nipone, nikuone mama, uko wapi nikuone. Nipone, nikuone, nipone, nipone, nipone, nipone. Manjegere, manjegere, manjegere, aro yangu. Manjegere, manjegere, manjegere, nakukumbuka sana ho. Manjegere, manjegere, manjegere, mwezi aro yangu. Manjegere, manjegere, manjegere, ata siyali. Sikia ya leo baku, afadhali ya jana baku, waganona kwa video baku, ni mazito mama. Nilo sikia ya leo baku, afadhali ya jana baku, waganona kwa video. Ona roo yangu inana. Manjegere, manjegere, manjegere, aro yangu. Manjegere, manjegere, manjegere, nakukumbuka sana. Manjegere, manjegere, manjegere.